Aha, first of all, sina bahati ila poa na isije kwangu safi kwani siku zote huwa naishije. Singua na upigwe uaibisho we staki nikupe moyo manake mimi nife we ubaki. Sikosoi haki ile natesa acheni. Askia ligundua pesa pia alikufa na madeni. Sasa ujinga wa wazo kutumia ngazi chino vungwa katizi surprise kabla tamo nice na mzungu. Okay, shout out to my all friends who became a family. Fanya mziko trendy na endo kaulimbi ukami. Na ukifamu hii shangai hawa pimbi wakintukana nkawaida kama zindoa za bibi na vijana. Shakua sasa mana kupata ni kutumia. Tenare sasa hata kwa buku napata bia. Na supu kitaka pia hoi mchunchule data skia. Minaishi kirasa japo virasa vya kuzumia. Kilasehemu amoni kumestaki. Uguma gemu ndo umefanya dika milioni amekuwa kalaki. So ambeni hawa toto wakue wache kucheza nyimbo zao mboki sema unue mia tise na pendeza. Our green light unataka utaki. Kuki wakatu na wapafsa. Tuko guda guda tina mbele wakati. Tushapu uza stress arutaki. Atuna, atuna, atuna, atuna. Oh yeah. Je, je, je. Atuna, atuna, atuna, atuna. Hakuna kiss na yuyuti. Hakuna superstar, bongo leta star na kunye. Na pigwa dongo na kata kwa shombo na kupondea. Choto wongo kwenye makala zombea. Na umjadalo takwa mchongo kwa utuwa maswala kongea. Endelea kupush push, so kasku za kush bab. Hawezi gush gush, swans kuna sush mab. Sauna di bush bush, duanza unigoose bab. Woni tunatwos tools, hatuifazi chuk bab. Natoka chocho tumbana ngie kat. Da moto moto chajapu fire utumia maji. Na ropo ropo so haya ujitia ushababi. Nyenu atoto tu, mnastaki juu manyosa wabeo nangi. Mabingwa majuni, nasuingiza noti mifkoni. Mbwa pewe sifa kwa kupigwa kofi mgongoni. Hip hop ni singi kuifata nkutafta nja. Nisha feli mala nyingi siya yacho kata tamani. Pukitatu na wauni suto na inukisha bangi. Mafanikio ni kama chupe kikisha wajui rangi. Usoki kabad na lia kwa baba Jessica. Na kaza pati na jaza kuna na itunia pesa. Our green light unataka utaki. Kiki wakatu na wapafsa. Tuko guda guda tina mbele wakati. Tushapu uza stress arutaki. Atuna, atuna, atuna, atuna, atuna. Oh yeah. Je, je, je. Atuna, atuna, atuna, atuna. Hakuna kiss na yuyuti. Tizo sugu soa beni wana weke trafi nyumba za wageni mana kule watu wanagongana. Sige, sige, kari.